हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में? नवा भाग, इंफ्रारेड वेवों की वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वे रेडियो वेव बन जाती हैं। इंफ्रारेड और रेडियो वेव में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं है। सुविधा के लिए वैज्ञानिक 1/25 इंच को विभाजन रेखा मानते हैं। 1/25 इंच से कम वेवलेंथ वाली लहरों को इंफ्रारेड लहर कहते हैं। 1/25 इंच से अधिक वेवलेंथ की लहरें रेडियो वेव कहलाती हैं। रेडियो वेव की वेवलेंथ कुछ इंच, कुछ गज या फिर कई मील भी हो सकती हैं। रेडियो वेव को आप चाहें तो लंबी लहर, छोटी लहर या अत्यंत छोटी लहर में बांट सकते हैं। अत्यंत छोटी लहर वाली रेडियो वेव को माइक्रोवेव कहा जाता है। ग्रीक में माइक्रो का अर्थ है बहुत छोटा। माइक्रोवेव की वेवलेंथ 1/25 इंच से लेकर 6.25 इंच तक हो सकती है। जब वैज्ञानिकों को रेडियो वेव के बारे में पता लगा, वे सोचने लगे क्या इन लहरों का प्रयोग कर हम दूरभाष सिग्नल भेज सकते हैं। पिछले 50 सालों में लोग टेलीग्राफ द्वारा संदेश भेजते आ रहे थे। इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह खंभों पर तारों को लगाना और समुद्र की सतह पर केबल को बिछाना पड़ता है। अगर रेडियो वेव द्वारा संदेश भेजा जा सके तो हमें महंगे तारों और केबल पर पैसा खर्च ना करना पड़ेगा। 1890 में फ्रांस के वैज्ञानिक एडुआई बैनली ने हर्ज से भी अधिक शक्तिशाली वेव पता लगाने का यंत्र ढूंढ निकाला। उसके यंत्र से 150 गज की दूरी पर रेडियो वेव का पता चल सका। ब्रिटेन के वैज्ञानिक ऑलिवर जोसेफ लॉज ने ब्रेनली के यंत्र को सुधारा और वह रेडियो वेव को आधे मील की दूरी पर पता लगा सका। वह रेडियो वेव को डॉट और डैश के रूप में भेज सका और मोर्स कोड से संदेश प्रसारित कर सका। सबसे अधिक सफलता मिली इटली के वैज्ञानिक गुग्लेलमो मार्कोनी को। उसने खोज निकाला कि एंटीना के प्रयोग से वह संदेश सिग्नल बहुत दूर तक भेज और पा सकता है। सन 1896 तक मार्कोनी 9 मील दूर तक के सिग्नल का पता लगा पाया। क्या वह इससे भी दूर के सिग्नल का पता लगा सकता है? आखिर रेडियो वेव एक सीधी रेखा में चलती है, परंतु पृथ्वी का ग्लोब नीचे की ओर मुड़ता है। अतः 9 मील चलने के बाद रेडियो वेव को बादलों के पार आगे बढ़ते हुए अंतरिक्ष में पहुंच जाना चाहिए। भाग्यवश वायुमंडल में बहुत ऊपर विद्युत से चार्ज कणों की एक सतह होती है। चार्ज कणों को आयन कहते हैं और इस सतह को आयन मंडल रेडियो वेवों को वापस फेंक देता है। इस तरह रेडियो वेव पृथ्वी और आयन मंडल के बीच टकराकर ग्लोब के गोल किनारे से निकल सकती हैं।